reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie linie lotnicze LOT rozważają omijanie Białorusi w związku z wydarzeniami w Mińsku. AstraZeneca nie dostarczy zapowiadanej w tym tygodniu dostawy szczepionek. Chodzi o 800 tysięcy dawek. W szkołach trwa dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Jutro egzamin ósmoklasisty. Na wniosek ministra sprawiedliwości będzie śledztwo prokuratury krajowej w sprawie wczorajszych wydarzeń w Mińsku. Samolot lecący do Wilna musiał awaryjnie lądować w stolicy Białorusi z powodu rzekomego ładunku wybuchowego. Na miejscu służby zatrzymały jednego z pasażerów, opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Tymczasem, jak dowiedziało się Polskie Radio, w związku z tym zdarzeniem linie lotnicze LOT rozważają omijanie Białorusi. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jeszcze dziś. Na dziś PLL LOT ma zaplanowane dwa rejsy. Jeden do Mińska, drugi do Moskwy. Według rozkładu starty obu maszyn zaplanowane są na godziny popołudniowe. Przedstawiciele przewoźnika zastrzegają jednak, że ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Możliwe jest na przykład odwołanie któregoś z tych rejsów. O sankcjach mówił dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podkreślał, że zarówno Polska, jak i cała Unia musi mocno i zdecydowanie zareagować. Nie można tego rodzaju sytuacji i działań akceptować, nie można pobłażać, bo to tylko ośmiela autorytarne władze do dalszych działań. Rezygnacja z przelotu samolotów pasażerskich nad Białorusią może uderzyć w jej finanse, ponieważ wszystkie kraje czerpią zyski z tranzytu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk zapewnił, że poza AstraZeneca pozostałe dostawy szczepionek realizowane są bez zakłóceń. Firma AstraZeneca poinformowała, że w tym tygodniu nie dostarczy do Polski 800 tysięcy dawek szczepionek. Szef kancelarii premiera podkreślił, że jeszcze w maju otrzymamy zwiększoną dostawę preparatów od Pfizera. Pod koniec maja jest pierwsza, niemal dwukrotnie zwiększona, bo licząca ponad 2 miliony sztuk, dostawa szczepionek firmy Pfizer i nie mamy żadnych sygnałów od pozostałych producentów o opóźnieniach. Do tej pory wykonano już prawie 18 milionów szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. W pełni zaszczepionych jest już blisko 5 milionów 600 tysięcy osób. Ósmoklasiści rozpoczną jutro egzamin na zakończenie szkoły. Przystąpi do niego ponad 360 tysięcy uczniów. We wtorek ósmoklasiści będą zdawali język polski, w środę matematykę, a w czwartek wybrany język obcy. Ze względu na zdalną naukę egzamin odbędzie się na innych zasadach niż w latach ubiegłych. Nie będzie na przykład niektórych zagadnień. Będzie za to mniej zadań, ale czas na ich rozwiązanie zostanie taki jak w ubiegłych latach. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaznacza, że nie będzie też niektórych lektur, na przykład syzyfowych prac, ale jeśli uczeń zna tę książkę, może się do niej odwołać. Doceniając to i rozumiejąc, że niektórzy uczniowie razem z nauczycielami mogli chociażby te syzyfowe prace na lekcjach języka polskiego omówić, jeśli sam uczeń siebie w wypracowaniu do tych syzyfowych prac się odwoła, oczywiście zostanie to uznane jako realizacja tematu. Jesteśmy na to otwarci i rozumiemy, że do tego trzeba podejść elastycznie. Marcin Smolik dodaje, że zmiany dotyczą wszystkich przedmiotów na egzaminie. Nie będzie zadań dotyczących brył, będą ograniczone zadania dotyczące pierwiastków. W przypadku języka obcego nowożytnego jest ogólnie oczekiwany niższy poziom biegłości językowej. Nie będzie niektórych zagadnień gramatycznych. Podobnie jak przy maturach, na egzaminie ósmoklasisty obowiązują zasady sanitarne. Początek jutro o godzinie 9. Na koniec jeszcze zaglądamy w polskie góry. Dziś niewielu turystów w Bieszczadach. Kto więcej zdecyduje się na wędrówkę, może liczyć na kameralne warunki. Pogoda dopisała, mówi dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Dość ciepło, bo jest plus 8, plus 9 stopni. Wszędzie jest bezwiecznie, widzialność jest dobra i nigdzie nie pada. Może nie duży, ale jest ruch cały czas. Generalnie to tak się powinno utrzymywać, że my bezrobotni, a turyści nie depczą sobie po plecach. Dziś w Bieszczadach mogą za to występować jeszcze burze. Ratownicy przypominają, że pogoda w górach szybko się zmienia i trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Warto też mieć zainstalowaną w telefonie aplikację Ratunek. Dzięki aplikacji GOPR szybko pozna lokalizację osoby wzywającej pomoc. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 19 stopni nad morzem do 22 na południu. Sporo chmur, ale nie brakuje też przejaśnień i rozpogodzeń. Pod wieczór może popadać, ale tylko przelotnie i lokalnie na północnym zachodzie i południu, a w górach, tak jak mówiliśmy, trzeba uważać na burze.

11 minut po godzinie 13, a gdyby tak w poniedziałek popołudniową porą zastanowić się, co by tu ciekawego, popularno-naukowego, takiego, co może, no prawie każdy, a przynajmniej w niektórych korporacjach jest w stanie to człowiek w pewien sposób przewalczyć, przeforsować, a być może także i wdrożyć w tę naszą, nazwijmy to, zakładową rzeczywistość. Gdyby tak na przykład na dachu jakiegoś budynku otworzyć pasieka. No jest to do zrobienia. Pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej wpadli na taki pomysł, ale to tylko jeden z poziomów, bowiem nie tylko, że otworzyli na dachu Politechniki pasiekę, ale zrobili tę pasiekę z recyklingu. I o tym niezwykłym, myślę, dokonaniu. Dlaczego, jak i po co z recyklingu jeszcze cały ten projekt. Porozmawiam z jednym z pomysłodawców z fundacji Odzyskaj Środowisko o takim projekcie elektrycznych śmieci. A przed 14 tradycyjnie u nas powtórka z rozrywki. Też będzie ekologicznie. To, co chyba najbardziej też lubimy i co promujemy w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Również muzyka i to takie, a nie inne wycinanki gitarowe jak właśnie teraz. Trzeci. Witaj, kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Dalej jesteś

Te zakłady przetwarzania, takie jakby recykling Maja Wiktory, pomagają mieszkańcom oddać mały zużyty sprzęt blisko ich domu, ponieważ od Gdańska po Bielsko-Białą ustawiliśmy setki takich czerwonych charakterystycznych pojemników, do których można oddać mały zużyty sprzęt, powiedzmy, swojego starego laptopa albo stary telefon komórkowy. Ale chcieliśmy pokazać, co się dalej dzieje z tym zużytym sprzętem, dlatego też pomyśleliśmy o zbudowaniu czegoś dla mieszkańców tych miast, w których jakby funkcjonuje ten system, więc drogą dedukcji wpadliśmy, że pszczoły i pasieka to jest takie przyjemne miejsce, które pokazuje z jednej strony dbanie o ekologię, a z drugiej strony wykorzystamy zużyty sprzęt. I akurat w tym konkretnym przypadku, jeżeli chodzi o pasiekę na Politechnice Świętokrzyskiej, wykorzystaliśmy bębno od pralek. Co prawda bębna od pralki, czy w ogóle całej pralki nie wrzucimy do małych czerwonych pojemników, które są na terenie miast, ale możemy oddać ten zużyty sprzęt do zakładów przetwarzania, zgłaszając to na przykład na infolinię. Ale idea jest taka, że my oddajemy jako mieszkańcy na przykład Kielc, Radomia, Częstochowy czy Torunia zużyty sprzęt do tych czerwonych pojemników, a w ramach jakby współpracy, w ramach edukacji ekologicznej my w tych miastach postawimy w ramach naszego takiego zobowiązania dla społeczeństwa właśnie ule, które będą służyły raz miastu, dbając o tę biosferę, a z drugiej strony też będą takim ciekawym przykładem edukacji ekologicznej, gdzie mieszkańcy, gdzie młodzież, dzieci będą mogły skorzystać na przykład z wiedzy pszczelarzy, z którymi współpracujemy i dowiedzieć się, dlaczego na przykład pszczoły są dobrymi inżynierami, dlatego też właśnie wybór Politechniki. No właśnie, dlaczego pszczoły są dobrymi inżynierami? Co nam pokazują? Czego nas uczą? Uczą nas od starożytności, ponieważ jak sobie popatrzymy wokół nas, inspiracji z plastru miodu, który wytwarzają pszczoły, jest wiele. Tak? One mają kształt charakterystycznego heksagonu, sześciokąta, który jak wyliczyli matematycy, wykorzystuje minimalną ilość jakby sprzętu, który jest potrzebny do zbudowania, czy materiału do zbudowania tego właśnie plastra miodu, a jednocześnie wytwarza największą powierzchnię i stosunkowo największą wytrzymałość. Dlatego inżynierowie, nasi ludzie, tak, budują z tego elementy do rakiet, do samolotów wykorzystujących, a nawet w biotechnologii, gdzie szeroko to jest wykorzystywane również w kosmetykach. Mówimy o tym, że Politechnika Świętokrzyska włączyła się w proekologiczne działania. Tak sobie myślę, że śmieć w tym momencie przestaje być śmieciem, dajemy mu nowe życie, staje się czymś innym, ale co ten projekt nam wszystkim pokazuje? Co on oznacza? Znaczy, pokazuje nam przede wszystkim to, że dobro i właściwie rozwój naszej planety jest zależy w pewien sposób od każdego naszego zachowania indywidualnego. W zależności od tego, czy ja mam w swojej szufladzie 3 czy 4 stare telefony, czy ja nadal będę je tam chomikował, czy może jednak wrzucę je do odpowiedniego pojemnika, oddam je do przetwarzania i część przynajmniej z tych substancji będzie mogło stanowić budulec do kolejnego jakby sprzętu. Jest to o tyle istotne, że jak wiemy, coraz mniej jest tych cennych surowców na naszej planecie. Ludzi coraz więcej też korzystamy ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego, więc trzeba zadbać o to, aby ten sprzęt zawracał po prostu ponownie na rynek. Więc chcemy w ten sposób to po prostu pokazać, że dzięki wzajemnej współpracy między po prostu wszystkimi mieszkańcami i użytkownikami zużytego sprzętu powstaje taka nić porozumienia, którym jakby takim okazałym przejawem jest właśnie pasieka i później ten miód, który razem będziemy mogli konsumować. A owocem tego właśnie te dodatkowe korzyści. A które dokładnie części z tych odpadów elektrycznych zostały użyte do budowy pasieki? W ogóle w jaki sposób zostały przetworzone na właśnie ten konkretny użytek uli? Jasne. To przede wszystkim powiem tak, że inicjatorem, właściwie wizjonerem tutaj jest pan Tomasz Waśkiewicz, który jest z jednej strony grafikiem, z drugiej strony właśnie pszczelarzem w drugim pokoleniu, bo jego ojciec również był pszczelarzem i połączył design nowoczesny, bo jeżeli państwo sobie zobaczą zdjęcia w internecie, wyglądają one troszeczkę jak statki kosmiczne, właśnie z ideą recyklingu. Jak został on przetworzony? Otóż bębnen od pralki jest z nierdzewki, tak, czyli ze stajni nierdzewnej. Jest on obojętnym metalem dla pszczół, co było dla nas istotne, żeby też zapewnić dobrostan tym zwierzętom. Jest on obudowany dookoła jakby modułu tego głównego ula, tak, czyli on stanowi pewien sposób ozdoba, ale z drugiej strony też wzmocnienie tego ula, to po pierwsze, jak on został przygotowany, no, rozpracowana tak została konstrukcja bębna, następnie została wycięta w charakterystyczne heksagony, nawiązujące właśnie do idei tutaj pszczół i dzięki temu jakby stworzyliśmy bardzo oryginalny projekt. Chyba śmiem twierdzić, że pierwszy taki, który w Europie wykorzystuje właśnie zużyty sprzęt elektryczny do zbudowania uli w taki sposób. Także tutaj ukłony dla pana Tomasza Waśkiewicza. No właśnie, bo to nie tylko funkcjonalne, nie tylko zgodne z naturą, w tym przypadku pszczół, ale także pięknie, niezwykle wyglądający. Tu mówimy o projekcie Politechniki Świętokrzyskiej, ale wiemy, że akcje elektryczne śmieci prowadzą państwo na terenie całej Polski. To nie jest tylko kampania edukacyjna, a konkretne działania. To jeszcze pokrótce powiemy, co to właśnie za działania są. Tak, powiem tak, że elektryczne śmieci jest to działanie skierowane do miast i do ich mieszkańców zwłaszcza, ponieważ tak, oferujemy miastom, i to ważne, tak, bezpłatne wstawienie czerwonych charakterystycznych pojemników, które wkomponowują się w ideę Smart City, do których można w opomiarowany sposób jakby zbierać zużyty sprzęt, zużyte baterie, a z drugiej strony właśnie też zapewniamy obsługę logistyczną, ponieważ później ten sprzęt trafia do profesjonalnych zakładów przetwarzania, które znajdują się na terenie Polski, zarówno MB Recykling, jak i Maje Wiktory. I tam staramy się odzyskiwać te cenne substancje ponownie dla człowieka, tak? Ponownie dla przemysłu, po to, żeby zawrócić jak najwięcej tych substancji, czy to będą metale żelazne, nieżelazne, na rynek. To on jest o tyle ważny, ten projekt, ponieważ o ile działają w Polsce pszczołki i zachęcamy do korzystania z nich, o tyle często mamy problem, ponieważ mamy małą na przykład stary żelazko czy starą suszarkę, która sobie gdzieś tam leży i nie wiemy za bardzo co z nią zrobić, a nie chce nam się jechać do pszczołku, dlatego pomyśleliśmy, że warto, aby dać szansę pozbycia się go w łatwy sposób, idąc na przykład na przystanek czy na spacer z psem lub po prostu na zakupy do sklepu. I taka jest nasza idea. Mamy kilkadziesiąt pojemników, na przykład w Gdańsku, w Toruniu, ale też w Kielcach, w Radomiu, czy w Chełmie, w Puławach, więc zakres tego projektu jest całkiem duży. Nie mogę zdradzić niespodziankę, że wkrótce w kolejnych dużych miastach też te czerwone pojemniki zostaną ustawione. To jeszcze z pewnością do tego tematu będziemy wracać, a myślę istotne też jest to, że tam, gdzie jest prowadzona zbiórka czy inicjatywa, tamte w pewien sposób śmieci, ale już na nowo pozostają. Tak jakby wracało to do społeczności lokalnych. No nazwijmy pokrótce to dobro i ta myśl właśnie proekologiczna. Jak wyglądają ule z recyklingowanych elementów, między innymi starych pralek, to do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Kieszkowski, dyrektor Fundacji Odzyskaj Środowisko, a mówiliśmy między innymi o projekcie Elektryczne Śmieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To Trójka, audycja Trójka do trzeciej, 29 minut po godzinie 13. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Man, he was.

Jeszcze pan Rafał podpowiada, spadek różnorodności roślin i zanik niektórych gatunków przyczynia się do wymierania owadów zapylających, bo larwy pszczół, także dziko żyjących, muszą spożywać potas, sód i cynk, by przeżyć i zdrowo się rozwijać. Tak wykazały badania nad funkcjonowaniem pszczoły murarki ogrodowej. Mało tego, tym zajęli się też naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i udowodnili, że wielu zapylaczy, w tym pszczoły, nie ma dostępu do zbilansowanej diety koniecznej dla ich przetrwania. Troszczmy się o pszczoły. Nie wiem jeszcze jak, ale troszczmy się. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. Get to carry each other, carry each other. Whoa. Co można zrobić? Pan Łukasz podpowiada, no budować ule z resztek, o których właśnie mówiliśmy. No i to jest dobry pomysł. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja. Powtórka z rozrywki za chwilę. za 14 minut 14. Tak, to już czas. Tak, tak, tak, to właśnie ten czas. Jedziemy. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry, witam panów. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, przebijamy się przez czas i przestrzeń. Dlaczego w tym momencie, dlaczego w tym czasie, nie wiem. Bo przebijamy się na rowerach. Melancholia dzisiaj gości w jego głowie. W głowie Wojtka. Bo spotkała go niestety przykra rzecz. Niestety bardzo przykra. Pech go dopadł, bo inaczej być nie może. Nie chce, nie jest. Dopadł go okropny pech. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Owe. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie. Proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Pojechałem do sklepu rowerem, żeby kupić masło i ser. Postawiłem go tuż przy hydrancie, przypiąłem łańcuchem. Po niedługiej chwili wracam, świat nagle zmienił się. Łańcuch został przecięty, roweru nie ma już. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Over. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie. Proszę, niech mi powie dziś. A co to ma być, że ktoś komuś rower prosto spod sklepu bucha? Bełuchy, a biedny kolarz najedzony, ale bez roweru. Chłopaki na osiedlu szczerzą kły na wszystko, co jeździ i da się tym uciec. I co mam teraz powiedzieć? Shape of my heart? To zupełnie nie pasuje. Teraz kolarz stoi cały smutny, FISZ. Ja tego nie rozumiem. Bo mi ukradli wczoraj rower. I co ma wołać mama? Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Teraz już nerwus. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie. Proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Tak, rower to był Jurki, rower. No tak trochę hip-hopowo też się zrobiło. Rower rzeczywiście, kradzież roweru. Kiedyś plaga i rzeczywiście dla młodego chłopaka, dla którego rower to było jak koń, jak samochód dla starszaka. To jak no to, dla listonosza, to tak naprawdę źródło przeżycia, prawda? Tak, rower jest bardzo ważny. To jest niezmiernie ważne i ja protestuję przeciwko lekceważeniu kradzieży rowerów. Bo oczywiście to dla ludzi jest całe życie czasem. W Nowym Jorku z drugiej strony, natomiast rowery mają mieć tablice rejestracyjne. O! Jak ktoś rozrabia na rowerze albo mu ukradną, no to takie... Kiedyś, gdybym był, a propos Jurków, jurnym chłopakiem, to bym z miejsca i z palców i z nogi protestował. Pamiętam jak dziś, jak oczywiście nie ja, ale pewien koleżanek mój, po prostu jechał, policja piesza go próbowała, miała do niego jakieś ale, żeby się zatrzymał, bo przejechał przez pasy. Gonili koleżanka? No, proszę się zatrzymać. Więc się zatrzymał, ale wszedł po rozum do głowy. Ich jest dwóch, nie mają rowerów. Nacisnął na pedały i tyle go było widać. Tylko przed kamerami, potem w miastach się chował, bo myślał, że włączyła się akcja rowerzysta zbieg. Tak było. Nie namawiam oczywiście do nieposłuszeństwa wobec policji, ale tak było. Przy numerach rejestracyjnych już takie numery nie przejdą. No jest szansa, że nie zapamiętają. Dobrze. Może być, jeśli będą długie na przykład. No może posłuchajmy teraz kabaretu Moralnego Niepokoju. Co się stało? Z czego się śmiejesz? Mój brat przysłał mi bardzo śmiesznego SMS-a. No, słuchaj. Chyba jestem stary. Byłem wczoraj na dyskotece i próbowałem zażartować, używając nazwiska Szurkowski. I nikt nie wiedział, kto to. Wyszedłem na głupka. Dobre, co? Ale numer. Nikt nie zna Szurkowskiego? Co to za dyskoteka? A kto to jest Szurkowski? Co? No kto to właściwie jest, ten Szurkowski? No jak to kto? To nie znasz Szurkowskiego? Ryszard Szurkowski, sportowiec. Sportowiec to Małysz. Ależ Szurkowski też. Kolarzem takim. Kim? kolarzem. Czyli rowerzystą. Co? Czyli rowerzystą. No, niech cię będzie, no. Kolarzem, rowerzystą, w każdym razie wygrywał wyścigi rowerzystów, znaczy kolarzy. O! Cześć, Zygmunt. Zygmunt, ty wiesz, że Janina nie zna Szurkowskiego? Kogo? Szurkowskiego. Szurkowski, Ryszard. Nie mów, że go nie znasz. A w czym on grał? Co? No w jakim filmie grał? Człowieku, nie znasz Szurkowskiego? No stary, ja to w kinie chyba z 5 lat nie byłem. Ale on nie gra w filmach. O, to w teatrze to już w ogóle nie byłem wieki. Cześć, masz pożyczyć obcęgi? Szurkowski. Szurkowski ma obcęgi? Wiesz, kto to jest Szurkowski? A z naszego bloku? Szurkowski. Ryszard. Znasz? Znany? Kura? O, Witek. Wiciu, Sodoma i Gomora. Ty jeden jesteś mądry. Kochany, od ciebie zależy, czy to miasto głupoty będzie zniszczone, czy nie. No, a o co chodzi? Wiesz, kto to był Szurkowski? To przecież każde dziecko wie. Tak by się zdawało, a te dępaki nie wiedzą. Ty, no co ty? Ty nawet powiedział, że to aktor. Ujej, to kto? Szurkowski? Pierwszy niekomunistyczny premier. Co? Prezydent? Wy wszyscy jesteście idiotami. Zaraz. Szurkowski, to nie był przypadkiem ten, co zagrał w Klanie w 319 odcinku? Taki maleńki epizodzik właściciela sklepu dla zwierząt. Nie, no, zwariowałeś? Tamten to był Szczerbowski. Szczerbowski. Andrzej Kazimierz Szczerbowski. Jasne. Żonaty z Mariolą, dwuletnia córka Basia, lubi jazdę konną i uwielbia majsterkować. Pewnie. On na pewno ma obcęgi. Ryszard Szurkowski. Najlepszy polski kolarz. Mistrz świata. Zwycięzca wyścigu pokoju. Czego? Wyścigu pokoju! Taki był wyścig! Przez Polskę był! Czechosłowację i NRD! Przez co? Przez NRD! Przez Niemcy! No to może Niemcy. A, Niemcy, no. Przecież wojna była z Niemcami, a nie z NRD. Tak, a co to znaczy Czechosłowację? To był nasz kiedyś południowy sąsiad, idiotko! Nie znacie historii! Za to znacie na pamięć każdego głupiego aktora z telenoweli. Co z was za Polacy? O to walczyli nasi przodkowie, żeby te ziemie zaludniały takie głąby jak wy! Chyba Piłsudski się przewraca w grobie. Co się przewraca? Nie wiem, ale na rowerze strasznie łatwo się przewrócić. Na rowerze bardzo, tak. Prawda, kabaret moralnego niepokoju. Pięknie podsumował. Ale to rzeczywiście, jakbym słyszał siebie. To może pójdziemy tutaj, na róg. Może pójdziemy do baru Piotruś. O, nie ma. Może pójdziemy do literackiej. O, nie ma? Nie ma. Mój tata wspominał właśnie. Tak. Literacką. No, wielu rzeczy nie ma. No i mówię, przecież jak z młodszymi koleżankami, przecież tu było, tu stało. Było, stało, ale nie jest. No właśnie. I ja już czuję, że po prostu to miasto nie jest moje. No tak, no, ale nie porównujmy jednak Szurkowskiego do baru Piotruś, który chyba jednak jest. A nie, bar Piotruś jest. No właśnie, ojej, coś mi się jest wydaje, przecież, jest. Wijałem, jest. No. Uśmierciłem bar Piotruś. Oj, przepraszam. Nie porównajmy też Piłsudskiego. Ale faktycznie młodzi ludzie nie pamiętają. Zrobiłem sondę o współczesnych. O Gilgameszu. O Gilgameszu, współczesnym Gilgameszu. I inteligentni wydawałoby się ludzie, mądrzy, pracujący na stanowiskach, nie wiedzieli, kim on jest. I nie wiedzieli, czy pochodził z Ur, czy z Uruk. Czy z Uruk, czy grał w Klanie, czy też nie grał w Klanie. No bo to chyba jest najważniejszy wyznacznik dzisiaj popularności. Tak, czy grał, czy nie grał. Tak, zdecydowanie tak. No, to chyba jest kwestia szkoły i wychowania. No tak, to pewne wartości. Wąska specjalizacja. On na przykład się zna na grze Counter-Strike, prawda? Ale nie zna się już na historii. Ale nie na całej. Tylko na tym lewym rogu górnym budynku, na tym poddaszu, z którego można strzelać. Ale za to jest tym najlepszy. Tak, to prawda. Na dzielni i gra z 14-latkami. Ale nie umie mówić. A po co? Porozumiewa się przez klawiaturę. Klawiaturę, może to jest przyszłość. Może właśnie wywróżyliśmy przyszłość. Zostanie paru fanatyków, którzy wiedzą, kto to był Kopernik, Szurkowski. Co to było? A, 5 i trójkąt. I tyle. Trójkąt. Równoboczny. Dobrze, przed nami jaro. Ostatni ludzie, ostatni człowiek. Kiedyś była taka książka. Dobrze, proszę. Przed nami jaro, rowery 2. My się z Państwem żegnamy. Oj, żegnamy się. Już możemy się pożegnać. Na polu chwały.